Suratul Bayyina. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima wa ma tafarraqal ladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zaka وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا رضي الله عنهم ورادوا عنه ذلك لمن خشي ربه.